NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Bij de Gazastrook is vanochtend het eerste schip met Amerikaanse hulpgoederen aangekomen. Het schip heeft 200.000 kilo voedsel aan boord, zoals rijst, meel en ingeblikte groenten. Hoe en wanneer de hulp aan land komt, is onbekend. Gaza heeft geen haven, daarom moet er een steiger worden gebouwd van puin. Anouar T., de neef van Ridouan Taghi, is veroordeeld tot 26 jaar cel vanwege betrokkenheid bij de moord op Dirk Wiersum. De advocaat werd in 2019 doodgeschoten voor zijn huis in Amsterdam. Volgens de rechtbank heeft T. de moord voorbereid. Langere tijd is Wiersum in de gaten gehouden. Daarbij werd gebruik gemaakt van gestolen auto's. En er werd versleuteld gecommuniceerd. Aan dit alles heeft T. een belangrijke bijdrage geleverd. En heeft zich kennelijk op geen enkele wijze bekommerd om het onmetelijke leed dat nabestaanden werd aangedaan. Eerder zijn de twee uitvoerders van de moordaanslagen veroordeeld tot 30 jaar cel. Wiersum was de advocaat van kroongetuige Nabil B. in het Marengo-liquidatieproces. Het ministerie van Buitenlandse Zaken zoekt naar alternatieve manieren om onderdelen van F-35 gevechtsvliegtuigen toch aan Israël te leveren. Zo wordt overwogen om de onderdelen te sturen vanuit de VS waar ze worden geproduceerd. De uitvoer en doorvoer vanuit Nederland ligt stil door een gerechtelijk verbod. En de autoriteit Consumentenmarkt pleit voor een verbod op de telefonische verkoop van energiecontracten. De toezichthouder krijgt veel klachten over deels agressieve misleiding. ANWB verkeersinformatie met een file op de A9 Alkmaar richting Amstelveen tussen Heemskerk en Knoopend Velsen 3 kilometer. De vertraging is 10 minuten. De vertraging is ook 10 minuten op de A12 Duitse grens richting Arnhem tussen Knoopend Oudijk en Duiven 4 kilometer file door opruimwerkzaamheden. De rechte rijstrook is dicht. NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. Hobbel 1 is na bijna 4 maanden genomen. Nog een debat en dan door naar de inhoud, is de boodschap van informateur en formerende partijen gisteren. Maar dat die inhoud weer barstig is en onderling leidt tot verdeeldheid blijkt nu al bij veel debatten. Ook gisteren weer, toen de verhoging van het minimumloon weer eens ter discussie stond. En met name de dekking van die verhoging. Het midden- en kleinbedrijf klaagt steen en been dat die verhoging eigenlijk niet te betalen is. En daar was een deel van de Kamer gevoelig voor, bleek gisteren. Ze hebben daar toch wat de bibbers gekregen na waarschuwingen dat bedrijven als ASML wel eens zouden kunnen vertrekken uit ons land. De president van de Nederlandse Bank begrijpt dat chagrijn bij het bedrijfsleven wel. Zo zei hij gisteren in het Financieel Dagblad. En er komt nog een waarschuwing bij van Peer Swinkels, de topman van Royal Swinkels Family Brewers, in de volksmond gewoon nog altijd Bavaria. Want de lange termijn oplossingen voor de grote problemen in dit land staan op de tocht als de overheid op deze manier, en trouwens ook de kapitaalwereld, blijft omgaan met het familiebedrijfsleven. Meneer Swinkels, goedemorgen. Goedemorgen. U bent van huis uit de econometrist. Klopt. Net als Pieter Omtzigt. Ja, dat heb ik begrepen, inderdaad. Ja, ja. Ooit de aanvechting gehad om u bij die partij aan te sluiten? Oh nee, ik ben als bedrijfsman gewoon politiek heb ik geen kleur, zullen we maar zeggen. Met dit van het CDA, toch? Nou, ik, vanuit het bedrijf gesproken heb je nooit een kleur. Nee, maar persoonlijk bent u lid van het CDA. Zit ook in de businessclub van het CDA, toch? Ja, ik ben lid van het CDA al sinds mijn 20ste, geloof ik. Ja, ja. Nog steeds? Ook ja. Nu ze op, ik geloof, 8 of 9 zetels staan. De peiling op dit moment de 5 harde in de Kamer. U zit ook in het bestuur van WNO-NCW, toch? Ik zit niet in het bestuur van WNO-NCW. Oh, maar ik dacht dat u daar wel bij was betrokken in elk geval. U weet wel iets van besturen. In ieder geval van de brouwerij en het bedrijf. En u bent maatschappelijk actief. Bent u beschikbaar? Voor welke post bedoelt u? Nou, er komt een extra parlementair kabinet. Oh, ja. De bedoeling is dat er 50% van buiten komt. Mensen met verstand van zaken. En u bemoeit zich met maatschappelijke kwesties. Bent u beschikbaar voor bijvoorbeeld het ministerschap van Economische Zaken? Nee, want ik ga de komende jaren verder met het leiden van een familiebedrijf. Dus u bent niet beschikbaar voor de politiek? Nee. Anders zou u ook glazen krijgen met Henri Bontebal. Want die wil niet, hè, dat mensen van het CDA in zo'n kabinet gaan zitten. Ja, maar ik denk dat het heel goed is dat als er een extra parlementair kabinet gaat komen, dat er natuurlijk toch mensen uit de praktijk ook als bewindslied gaat toeschuiven in het kabinet. Dus ik sta wel achter die redenering. Dus dan moet je er niet te veel drempels, denk ik, voor opwerpen. Juist, maar zelf bent u niet beschikbaar. Nee. Goed, hebben we dat vastgesteld. We moeten praten. Van harte welkom bij Sven op 1. U bent gevestigd in Lieshout, langs het kanaal. Wat deed u in Delfzijl dan afgelopen nacht? Ja, ik was gisteren in Delfzijl, in de Eemshaven om precies te zijn, omdat wij daar de eerste emissievrije moutrijd ter wereld hebben geopend. En mout is de belangrijkste grondstof voor bier, voor het produceren van bier. En afgelopen dagen was eigenlijk de hele wereld van de totale toeleveringsketen van de bierindustrie bijeen in Groningen. Voor een congres van eigenlijk allerlei technische mensen. En dat ging over duurzaamheid en hoe we zeg maar de hele keten van de bierindustrie kunnen verduurzamen. Van machinebouwers tot grondstofleveranciers zoals wij zijn in de bierindustrie bijvoorbeeld. Tot de brouwer zelf. Ja. En alles wat erbij komt kijken was gisteren in Groningen aanwezig. En daar zitten dus ook veel klanten van ons bij. Brouwers over de hele wereld. En we hebben gisteren de mogelijkheid gekregen om hen onze nieuwe emissievrije mouterij in de Eemshaven te laten zien. De eerste ter wereld. En die hebben gisteren officieel geopend. Dus we zijn toen afgestapt van het gas. Gisteren. En we zijn overgegaan naar warmtepompen. Een heel geavanceerd systeem met een enorme grote investering in de hele energietransitie van die grote productielocatie. Naar warmtepompen op windenergie. Dat is wat we gisteren gedaan hebben. Hebt u daar dan eigen windmolen staan? Of bent u aangesloten op een energienetwerk? Nee, wij de warmtepompen hebben wij daar, zeg maar. En we hebben de hele fabriek eigenlijk omgebouwd om dat te kunnen doen. Ja. Dus daarom is het zo'n grote investering. En de windenergie komt van zeewind uit Zeeland. Dus een aantal windmolens die op een dijk in Zeeland staan. Ja. Die leveren de windenergie voor die grote productielocatie in de Eemshaven. Ja, maar dan moet u toch aangesloten zijn op een kabel in het noorden, of niet? Nee, dat werkt met zogenaamde PPA's. Om het een beetje technisch te vertellen. Ja. Een power agreement wat je maakt met een leverancier van windenergie. Ja. Ja. En dat hebben wij met het bedrijf Zeewind gedaan. Juist. Nou ja, ik stel de vraag omdat iedereen die wil uitbreiden en verduurzamen tegenwoordig tegen een probleem aanloopt qua aansluiting op het stroomnetwerk. Ja, dat klopt. Dus wij hebben zeer nauw moeten samenwerken met Enexis en met Tennet. Ja. Om te zorgen dat ze die netwerkbeheerders. Ja, want er zijn enorme grote kabels zijn er nodig om die warmtepompen aan te sluiten. En uiteindelijk dat ook via die Zeeuwse wind daar naartoe te krijgen. Mm. Dus het is ons gelukkig gelukt om dat samen met Enexis te doen. En, ja. Dus we zijn daar heel erg blij mee. Maar je kunt dit soort grote transformaties alleen maar maken in een samenwerking met grote partijen, andere partners. Mm. En dat zijn natuurlijk onze leveranciers die gezorgd hebben voor de technologie. Ja. Aan de ene kant. Ja. Het hele concept hebben wij zelf natuurlijk gemaakt. Maar ook een partij als Enexis en Tennet zijn essentieel om een dergelijke transitie te maken. Kost dat? Zo'n grote investering. Mm. Ja, dat is natuurlijk concurrentiegevoelige informatie. Maar in de orde van grootte van? Ja, dat is vele tientallen miljoenen euro's. Het is duur. Ja, het is een hoop geld om één productielocatie om te bouwen. Ja. Dat wordt ook wel goed ondersteund, vind ik, vanuit bijvoorbeeld Rijksdienst voor Ondernemers. Hè. Dus er zijn in Nederland gelukkig, vanwege het feit dat we die klimaatadaptatie willen maken, zijn er ook subsidieregelingen die dat ondersteunen. Hè. Dus, ja. En ik moet ook zeggen dat zo'n uitvoeringsorganisatie van de overheid als het RVO daar uitstekend bij geholpen heeft ook. Ja, maar wat zou het u kunnen schelen of zo'n moutfabriek, om het zo te zeggen, CO2-uitstoot? Als ondernemer uit Brabant? Nou, het scheelt ons alles eigenlijk. Want wij zijn natuurlijk een familiebedrijf wat als doel heeft om de continuïteit voor de lange termijn te waarborgen. En het doel is het eigenlijk ik ben van de zevende generatie, om het mooier, beter, gezonder over te dragen aan de achtste generatie. Ja. Dat was ook een cynische vraag. Vraag het naar de bekende weg, zal ik maar zeggen. Want van familiebedrijven is natuurlijk bekend dat het adagium daar is. Je laat het bedrijf beter achter dan je hebt aangetroffen voor de volgende generatie, toch? Dat is uiteindelijk het grote doel en de drijfveer achter alles wat wij doen. Dus niet winstmaximalisatie op korte termijn, ja, maar zorgen dat we over 100 jaar nog steeds bestaan. Ja. En dus u bent een groot voortvechter van de circulaire economie? Klopt, ja. Wij zijn als bedrijf begonnen een aantal jaar geleden om totale focus te gaan krijgen op het circulair maken van ons bedrijf. Ja. Dus wij hebben daar ook een eigen index voor ontwikkeld om dat te meten. Want het grote probleem is, je kunt wel roepen dat je circulair bent als bedrijf. Maar dan moeten mensen in je bedrijf ook weten wanneer ben je aan het winnen of wanneer ben je aan het verliezen op dit punt. Ja. En daarvoor hebben wij een index ontwikkeld. Alle initiatieven en projecten die wij in touw hebben gezet om naar circulair bedrijf te komen, worden dus elk jaar gemeten. Rapporteren we over een jaar en wordt ook gecontroleerd door onze accountant, door PwC is dat nu. Ja. Dus dit is een heel lange weg om daar te komen uiteindelijk. Ja, dus u hebt doelen gesteld, u wilt mee met die energietransitie en klimaatadaptatie. En u hebt zichzelf ook doelstellingen opgelegd die worden gemeten door de accountant. Precies. En, ja. En die reis, zeg maar, daar is dit project, waar we gisteren de opening van gedaan hebben, een onderdeel van. Maar je moet je voorstellen dat de opening van zo'n hele grote productielocatie heeft maar 2% effect op die hele index. He, dus, want wij doen veel meer dan alleen maar de energietransitie. De energietransitie is een belangrijk onderdeel van het circulair worden van het bedrijf. Maar daar zit veel meer in. He. Het circulair inkopen van alles wat wij inkopen aan machines, grondstoffen, materialen, et cetera. Ook met onze leveranciers zijn we er helemaal mee bezig om dat circulair te krijgen. Verpakkingen enzovoorts. Ja. Onze hele productie moet circulair worden. En we willen ook dat alle reststromen die we hebben in het bedrijf, dat die ook op een hoogwaardige manier kunnen worden hergebruikt. Juist. En allemaal dus voor toekomstige generaties om het grote probleem van deze tijd, namelijk de klimaatverandering, aan te pakken. En de klimaatverandering te stoppen. Klopt. Om het zo te zeggen. Dat brengt ons bij het centrale thema van dit gesprek. Want u maakt zich zorgen over die lange termijn. Als u kijkt naar het bedrijfsleven dat beursgenoteerd is en de politiek dat elke 4 jaar wordt herkozen of niet wordt herkozen, in elk geval met een korte aandachtspanne aan het werk is. Wat is het probleem? Nou, ik denk dat het goed is om te beseffen dat het bedrijfsleven, er is wel een onderstroom al tientallen jaren gaande in het bedrijfsleven, hè, waar ik wel kritisch over ben, van meer lange termijn denken door de ondernemers, hè, die met eigen geld en voor eigen geld een risico voor de lange termijn proberen bedrijf naar een volgende generatie te brengen. Dat denken versus de hele korte termijn gedachte van andere type bedrijven met ander type eigendom. Dus het eigendom van bedrijven is zeer bepalend voor ook de strategie, als je die koppelt bijvoorbeeld aan de lange termijn doelen van de klimaatadaptatie. Bij een beursgenoteerde onderneming is het eigendom ligt bij de aandeelhouders. Die verwachten daar ook elk jaar geld voor terug, namelijk dividend. Bij een familiebedrijf zit het kapitaal in eigen huis, of niet? Ja, je hebt eigenlijk 5 type bedrijfsvormen als je het zou willen opsplitsen naar eigendom. En dat is een hele belangrijke lens om door te kijken als je naar beleid kijkt voor bedrijfsleven in Nederland. En dus eigenlijk de 5 typen die we onderscheiden zijn aan de ene kant beursgenoteerde bedrijven. Nou, om in beursgenoteerde bedrijven is het kenmerk natuurlijk dat een belegger er elke dag uit kan stappen. Ja. Dus daardoor is het voor een beursgenoteerd bedrijf zeer belangrijk om op korte termijn elk kwartaal die winsten te hebben, omdat anders beleggers afhaken. Ja. Want die kunnen er elke dag uit. Ja. Dan heb je de private ondernemingen, waar een groot deel dus familiebedrijven zijn, maar ook start-up bedrijven, die bijvoorbeeld gefinancierd worden door venture capital. Die hebben als doel om langere termijn, zeg maar, te denken en in ons geval van generatie op generatie als familiebedrijven te denken. En daar zitten investeerders in, of eigenlijk zijn het eigenaren zitten daarin, die er niet uitstappen, die er niet uit willen stappen en die er vaak ook niet uit kunnen stappen. En dus we automatisch daardoor altijd voor de lange termijn in een bedrijf zitten. Juist. Dat is het verschil natuurlijk. Ja. En dan heb je de private equity bedrijven. Nou, die zijn natuurlijk gefinancierd. Grotendeels worden bedrijven dan gefinancierd met schuld en een stukje equity wat ingebracht wordt vanuit private equity. Mm-hmm. Ja, en die hebben natuurlijk als vreemd kapitaal. Vreemd kapitaal, precies, schuld. Mm-hmm. En die hebben als doel om binnen 3 tot 5 jaar het bedrijf te verkopen tegen 2-3 keer de waarde waarvoor ze het gekocht hebben. Dat is het doel van dergelijke type ondernemingen. Ja. Dus als je binnen 3 tot 5 jaar moet verkopen, ja, dan is het natuurlijk niet het eerste waar je aan denkt, is een lange termijn investering in een emissievrije motorij in de Eemshaven. Nee, dus het is eigenlijk een warmhartig pleidooi voor het familiebedrijf. Wat niet zo raar is als je de baas bent van een familiebedrijf. Maar dat is ook precies waarom u natuurlijk laatst gewoon uw zin hebt gekregen en de bedrijfsovergangsregeling is uitgebreid. De BOR, veel te doen over geweest in de politiek. Daar waren oude familiebedrijven zoals dat van u, en die kwamen daar niet voor in aanmerking, waardoor je dus erfbelasting moest betalen als je je aandelen overdroeg op de volgende generatie. Dat is allemaal rechtgetrokken. Nou, de erfbelasting wordt eigenlijk nog steeds betaald. Hè, want dat is de misvatting. Ja. Er wordt door al die bedrijven gewoon erfbelasting betaald. Jonge, oude en kleine, grote familiebedrijven. Iedereen betaalt erfbelasting, behalve eigenlijk de hele kleine bedrijven zoals bakkers en slagers. Hè. Die betalen geen erfbelasting. Daar was die BOR ook eigenlijk voor bedoeld, toch ooit? De BOR is ooit bedoeld eigenlijk geweest om de overdracht van de onderneming mogelijk te maken, of je nou klein of groot bent. Dat maakt geen onderscheid tussen klein en groot. Het is wel zo dat in de praktijk het zo is dat klein geen belasting betaalt en groot wel belasting betaalt. Hè. Dat is op zich ook niet een ramp, denk ik. Maar het grootste, belangrijkste drijfveer achter een dergelijke regeling is dat ondernemingsvermogen in de onderneming blijft zitten. Ja. Dus daarmee kun je namelijk uiteindelijk innoveren. Hè, met de investeringen voor innovatie, maar ook investeringen bijvoorbeeld in duurzaamheid die heel belangrijk zijn. Mm. En als je dat vermogen uit die ondernemingen moet halen om bijvoorbeeld die overdracht te kunnen betalen, dan gaat dat ten koste van het ondernemingsvermogen waarmee je moet verduurzamen en waarmee je moet innoveren. Ja, toch is de beeldvorming dat door de uitbreiding van die BOR met bedrijven zoals die van u en dus ook de familie van u, dat cash is voor die familie. Nee, daar heeft er helemaal niets mee te maken. Dus in dit geval de familie achter zo'n bedrijf, die zijn niet liquide. Ja. Die hebben een zeg maar, het ondernemersvermogen zit in die onderneming. Ja. Het wordt pas liquide als je het verkoopt. Ja. Dus dat is de situatie in de meeste familiebedrijven. Ja. Nou ja, toch was de staatssecretaris er heel kritisch op. Dat had eigenlijk geen zin om die regeling op deze manier aan te passen. En dat gold ook voor het Centraal Planbureau en voor de Raad van State, toch? Ja, Familiebedrijven Nederland, de totale brancheorganisatie van alle familiebedrijven in Nederland, heeft terecht heel veel kritiek gehad op dat rapport van het CPB. Want wat is er in dat rapport gebeurd? Daar is met een bepaalde vraagstelling gewerkt vanuit het ministerie van Financiën. En die vraagstelling, daar hebben de onderzoekers van het CPB hebben ook aangegeven van, je wil heel duidelijk zelf ook aangeven, ja, wij moeten het met deze vraagstelling doen. Ja. Maar wat was het probleem nou eigenlijk van dat rapport en die vraagstelling? Is dat daar alleen gekeken werd wat het effect zou zijn voor de eigenaar van het bedrijf. Maar wat er niet bekeken is in dat rapport, zijn twee hele belangrijke effecten die je in beleidsvorming altijd mee moet nemen. Ja. Is wat betekent dit nou eigenlijk voor de bedrijven zelf? Als dit zou gebeuren. Bijvoorbeeld als je geen goede overdrachtsregeling in Nederland meer zou hebben. Wat betekent dat voor het bedrijf zelf? En dat is heel duidelijk. Voor de bedrijven betekent dat dat je niet meer zoveel kunt investeren in groei, innovatie en duurzaamheid. Ja. Dat is maar een ander aspect wat er niet is meegenomen in het CPB-rapport. Wat betekent dat voor de totale bedrijvenpool in Nederland? Want als er veel familiebedrijven verkocht worden, dan gaat het bijvoorbeeld veel naar private equity toe. Ja, en dat hele effect is niet meegenomen. Dat moeten we even uitleggen, want dat is voor heel veel luisteraars denk ik abracadabra. Dat is dat vreemde vermogen dat dus een familiebedrijf opkoopt. Voor een deel daar de gezonde delen uithaalt en dan weer verkoopt, lijkt me, of niet? Ja, stel voor, je zou je familiebedrijf verkopen. Mm. En je verkoopt dat in dit geval bijvoorbeeld aan private equity. Mm. En dan wat een private equity partij doet om zeg maar hun waarde te kunnen creëren die ze op dat moment willen creëren binnen 3 tot 5 jaar... Mm. Is vreemd vermogen de schuld toevoegen in die bedrijven. Ja. Om daarmee een hefboom te creëren om uiteindelijk op het eigen vermogen, dus het vermogen van die investeerders die dat geld erin gestopt hebben, ja, om die te kunnen verdubbelen of verdrievoudigen in een paar jaar tijd. Juist. En dus dat je stopt schuld in een bedrijf en je haalt de winst eruit. Om precies. Het en in zeggen. Nederland is het zo, maar dat rest. Dat geldt ook voor de westerse wereld in zijn algemeenheid. Ja. Dat vreemd vermogen, de schuld, is fiscaal wordt dat aantrekkelijk gemaakt. Ja. En wordt eigenlijk gestimuleerd vanuit de overheid. En eigen vermogen, dus eigen geld in je bedrijf stoppen, ja, wordt eigenlijk daarmee relatief gezien ongelijk behandeld. Dus u zegt eigenlijk dat de Nederlandse staat roofdierkapitalisme subsidieert en familiebedrijven straft. Als je het heel cru zou zeggen, zou je dat kunnen stellen. Wat er in feite gebeurt, is dat je door je ongelijke behandeling van vreemd en eigen vermogen in bedrijven, ja, creëer je geen gelijk speelveld tussen familiebedrijven en bijvoorbeeld beursgenoteerde bedrijven en private equity bedrijven. We voeren deze discussie tegen de achtergrond van de waarschuwing van ASML, dat als uitbreiding in Nederland niet kan, er andere landen zijn die de rode lopen voor ze uitleggen. En dat ze misschien dan qua uitbreiding wel vertrekken uit Nederland en misschien ook wel het hoofdkantoor. Zal ik maar zeggen, hoe moeten we deze discussie die u aansnijdt zien in relatie tot die ik net beschrijf? Nou, ik denk dat het goed is dat Peter Wennink van ASML de discussie ook begonnen is in Nederland. Mm. Over het vestigingsklimaat. Ik zou daar eigenlijk van willen zeggen, we moeten kijken naar het ondernemersklimaat in Nederland. Het is heel belangrijk dat het ondernemersklimaat goed blijft. Want juist van ondernemers komen vaak ook de oplossingen, ook als het over maatschappelijke vraagstukken gaat. Dus ik denk dat ondernemersklimaat in zijn algemeen het heel belangrijk is. En als je dan puur kijkt naar familiebedrijven als totaal, is ongeveer 53% van ons binnenlands product in Nederland. Ja. Daarmee zijn wij lager dan de meeste landen in Europa. Hè? Want de meeste landen in Europa hebben ongeveer 70-90% van hun bruto binnenlands product. Ja, in familiebedrijven. De Duitsers zijn echt een bakermat, hè, van het traditionele familiebedrijf. Duitsland heeft een heel hoog percentage familiebedrijven, maar dat geldt ook voor alle andere omliggende landen. Frankrijk, Italië, België, et cetera. Mm-hmm. Die zitten hoger in dat percentage dan Nederland. Ja. Met andere woorden, u zegt eigenlijk met zoveel woorden, als je dan toch die grote uitdagingen voor de toekomst wil aanpakken, en dat geldt dus voor het volgende kabinet ook, dan kun je eigenlijk niet zonder dat familiebedrijfsleven. Dat hoor ik u eigenlijk met zoveel woorden zeggen. Of heb ik het verkeerd begrepen? Als je de lange termijn in ogenschouw wil nemen van onze economie en je wil het ook een beetje stabiel houden, ja, dan is het zeer belangrijk dat de ruggengraat van de economie, en dat is het familiebedrijfsleven, dat dat ook in een gelijk speelveld kan blijven spelen en gaat spelen. Want er zit nu een probleem, vanwege de ongelijke fiscale behandeling van vreemd en eigen vermogen in familiebedrijven. Maar zijn er dan ook familiebedrijven die het land dreigen te verlaten? Daar kan ik niet voor spreken, voor al die familiebedrijven. Uw familie? Nee, wij zitten 300 jaar in Nederland. Al meer dan 300 jaar in Nederland sinds 1680. Ja. Dus dat is wel een hele grote stap die je zou moeten zetten. Maar de continuïteit van ons bedrijf staat natuurlijk wel voorop. Je wil de lange termijn continuïteit waarborgen. Mm-hmm. En als dat in Nederland niet gaat, ja, dan ga je natuurlijk naar alternatieven zoeken. Doet u dat wel eens? Nou, als er in de Nederlandse politiek beslissingen genomen zouden worden die continuïteit zouden schaden voor de lange termijn, dan word je gedwongen om dat te doen. En welke beslissingen moet ik dan aan denken? Nou, onder andere over het feit dat bijvoorbeeld de overdrachtsregeling voor familiebedrijven betaalbaar blijft. En als dat niet meer betaalbaar kan worden en je moet al dat geld uit die onderneming gaan trekken, en dat is dan heel slecht voor de onderneming zelf, maar en zeker voor de werknemers van die onderneming, dan word je eigenlijk gedwongen en genoodzaakt om een andere oplossing te creëren. Maar die BOR was toch afgekaart? Of wilt u nog een verandering? Nee hoor, de BOR zoals die nu staat, ik denk dat die op zich goed staat. Ik moet er wel een kanttekening bij plaatsen. Hè. Sinds 1 januari van dit jaar is de belasting met 47% gestegen voor familiebedrijven. En dat maakt het gelijke speelveld alleen maar ongelijker in feite in Nederland. Dus dat is nog wel een, denk ik, een probleem waar het kabinet naar zou kunnen kijken. Ik wil daarbij ook opmerken dat als je naar Europa kijkt en je zet alle Europese landen op een rijtje en je rangschikt al die landen naar wat is een goed vestigingsklimaat voor familiebedrijven en wat is een slecht vestigingsklimaat voor familiebedrijven, dan staat Nederland ergens onderaan. Ja. Landen zoals Zweden, Noorwegen, Tsjechië, Portugal, Italië, België, Duitsland, Verenigd Koninkrijk hebben allemaal een veel beter klimaat voor familiebedrijven vanwege hun overdrachtsregelingen die zij hebben in die landen dan Nederland. Ja, nou is natuurlijk de aard van een familiebedrijf dat je over het algemeen blijft waar het bedrijf is geboren. Ja, dat is de aard van het familiebedrijf. Dus het is voor ons bedrijf bijvoorbeeld, als je al sinds 1680 gevestigd bent in Nederland, een enorme stap om zoiets te zetten. En dat zou je dan, als je zo'n stap zet, zet je die echt niet voor niks. Nee. Maar uit uw betoog leid ik af dat daar wel eens serieus over na wordt gedacht in Lieshout. Nou, het belangrijkste is dat de oude familiebedrijven in Nederland, hè, sinds vanaf 1 januari 2025 wel, zeg maar, toegang hebben tot de overdrachtsregeling. Mm-hmm. En dat zorgt er natuurlijk voor dat onze continuïteit daarmee wel geborgd kan worden. Mm-hmm. Maar het is heel belangrijk dat het kabinet, zoals die er gaat komen zometeen, dat hij dat ook onderkent en erkent. Ja, maar wat verwacht u dan van dat nieuwe kabinet concreet? Nou, ik hoop in ieder geval dat het nieuwe kabinet ook voor familiebedrijven beleid maakt. Dat hoop ik. We hebben, zoals ik net al zei, een aantal vormen van eigendom voor bedrijven. En het is heel belangrijk voor familiebedrijven dat er goed gekeken wordt naar een goed familiebedrijfsbeleid in Nederland. Ik geef een heel mooi voorbeeld waar ik bijvoorbeeld niet bij kan met mijn pet. Dat is, ik heb eens een keer een afspraak willen maken met een internationale concurrent van ons. En die internationale concurrent van ons, die wilde ik bespreken, de CEO van dat bedrijf. En ik had het idee dat ik het vliegtuig in moest stappen. En toen zei hij van nee hoor, ik ben over een paar weken ben ik in Nederland. En dan de CEO van dat bedrijf. En dan kunnen we elkaar daar ontmoeten. En toen zei hij tegen mij van ja, want we hebben ons hoofdkantoor in Nederland staan. Dus ik ben naar dat hoofdkantoor gegaan. En dat bleek één kamer te zijn. Ah. In een gebouwtje in Hoofddorp. Ergens. Een brievenbusfirma. Een brievenbusfirma. Dus wij hebben het in Nederland voor elkaar gekregen om het voor concurrenten bijvoorbeeld van ons bedrijf fiscaal zeer gunstig te maken. He, met de brievenbusfirma constructies. En voor familiebedrijven die hier al 300 jaar zitten, is het dus heel erg lastig om het gelijke speelveld te krijgen. En dus je concurreert daardoor op die internationale markt ook niet gelijk met elkaar. Wie was dat eigenlijk? Met die brieven? Dat ga ik niet onthullen hier vandaag. Okay. Maar dat was een grote internationale speler die dus via een constructie in Nederland wel toegang krijgt tot de beste fiscaliteit. En 300 jaar oude familiebedrijven hebben veel moeite om een concurrentiepositie op deze manier sterk te houden. Ja, maar goed, daar hebben de laatste kabinetten natuurlijk werk van proberen te maken om die brievenbusfirma's aan te pakken.